via Nijmegen naar Nederland rijden. Op de A18 sta je hierdoor ook nog in een lange file van Varsseveld naar Zevenaar voor knooppunt Ouddijk. Daar is het oponthoud 3 kwartier. En op de A15 van Europoort naar Rotterdam heb je nog een half uur tijdverlies tussen Spijkenisse en Rotterdam-Sjaarloos. Dat komt door een autobrand. De rechterrijstrook is dicht. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. In alle staten. Met Thijs van den Brink. Goedenavond, leuk dat u luistert naar Dit is de Dag in alle Staten. U hoort het, de sfeer zit hier al goed in. Vanuit brouwerij Martinus in Groningen is dit een speciale verkiezingsuitzending. Dit is de Dag in alle Staten. Over precies 1 week mag u naar de stembus voor de Provinciale Statenverkiezingen. Wij trekken deze week door het land. Samen met u, de luisteraar en de mensen hier in de zaal ga ik in gesprek met landelijke partijleiders en provinciale lijsttrekkers. En vandaag zijn we in Groningen bij de SP. Bij mij... Dat gaat alvast goed. Ja, dat helpt, ja. Hè. Bij mij hier aan tafel Lilian Marijnissen, partijleider. En Agnes Bakker, de lijsttrekker voor de SP in Groningen. Goedenavond. Volgens mij de eerste keer dat u lijsttrekker bent, hè? Ja, dat klopt. Is het leuk? Dat is een hele goede vraag. Nou ja, ik vind het wel een hele eer. Maar leuk is wel een ander woord. Ik zei gisteren ook... Niet uw eerste associatie? Nee. Nee. Wat is de eerste associatie wel? Nou, strijdvaardigheid. En we gaan ervoor. Maar leuk vind ik, ja... Ja, misschien ben ik daar ook wel een beetje te Gronings voor. Oké, dat past niet bij u. Mevrouw Marijnissen, wanneer heeft u voor het laatst een röntgenfoto laten maken? Een röntgenfoto? Ja. Meneer Van der Brink? Ja. Is dit nou toch? Is het lang geleden? Ja, jij weet waar dit over gaat, ja, dat jij lacht. Mevrouw Bakker, waar gaat dit over? Oh, ja? Nou ja, dat is een van onze punten in het verkiezingsprogramma. Dat als bestuurders in het college komen, dat ze eerst door een röntgenapparaat moeten. Om te kijken of ze wel ruggengraat hebben. Ah, kijk! Heeft u nooit gehad? Oei, nou, ik hoop dat ik dan door die test kom. Maar daar ga ik toch wel vanuit. Ja, dat zou wel heel raar zijn als je een foto maakt en er blijkt gewoon geen ruggengraat te zitten. Nee. Dat kunnen we beter van tevoren weten natuurlijk. Ja, daar is natuurlijk wel een reden voor. Want we hebben de afgelopen 4 jaar een heel slap college gehad. Oh echt? En, u zat er niet in, hè? Nee, ik zat er niet in. Nee, nee. Dat zal het mee te maken hebben. Ja, dat denk ik ook. Dus ja, we willen wel graag een stevig college. Dat kunnen we heel goed gebruiken in Groningen. Laten we beginnen bij de actualiteit. Vandaag publiceerde INO Research een nieuw onderzoek. Niet-randstedelingen hebben het gevoel dat de landelijke politiek hen niet begrijpt. Even kijken hier in de zaal. Wie herkent dat gevoel hier in de zaal? We zijn in Groningen. Wie herkent het gevoel dat de landelijke politiek hen niet begrijpt? Ik zie niemand. Ja, één hand zie ik. Meer handen? De landelijke politiek ons niet begrijpt. Wacht even, u mag even iets zeggen. Jury heet u. Ja, ik heet Jury, ja. Herkent u het? De landelijke politiek heeft weinig oog en oor. Ja, wel oor voor Groningen. Maar echt oog hebben ze er niet voor. Ze kijken gewoon, ze doen een plasje en alles bleef zoals het was. Heeft u het dan vooral over de gaswinning en alles wat daar... Het gaat echt over de gaswinning. Ja. Ik kan me er zo gigantisch boos om maken. Dat, eigenlijk vanaf 2000 zitten we al in de ellende. Pas in 2012 naar Huizingen gaat het een beetje komen. En er gebeurt gewoon niks. U zegt, ik herken dat gevoel helemaal. Mevrouw Bakker... Heeft u een idee wat Den Haag zou kunnen doen om dat gevoel weg te nemen? Is dat te herstellen? Of zegt u van, nou, die kloof die is inderdaad al 20, 22 jaar... dat ga je niet zomaar herstellen? Nou, als ze echt iets gingen doen, en we zien dat ook... en we moeten het eerst geloven, of eerst zien, dan geloven... is het wel een motto van de Groninger. Mm-hmm. En er zijn heel veel mooie geworden geweest, wel 1000. En de afgelopen jaren alleen maar. En er is gewoon niks veranderd, er is niks gebeurd. En kijk, het parlementaire enquêterapport heeft dat bevestigd. Maar het is natuurlijk ook heel pijnlijk. Hè? Wij zeggen het hier met elkaar allemaal al jaren. En het is nu pas waar. Nou, een commissie het heeft bekeken. Ja. Nou, terwijl, ja, luister gewoon naar Groningers en je weet wat er moet gebeuren. En zegt u van, als dan al die aanbevelingen van die commissie worden uitgevoerd, dan is het ook weer goed? Of zegt u, zo gaat dat niet? Nou ja, ik hoop wel. Kijk, wij zijn ook Groningers. We zijn heel optimistisch. En we gaan er ook weer voor. En ik denk als er gewoon echt uitgevoerd wordt wat er nodig is... en er is weer perspectief voor Groningen... en ook op de langere termijn, nou ja, dan zou het vertrouwen langzaam wel weer terugkomen. Ja, oké, het is terug te winnen. Ja. Woont u maar nou... moet wel wat gebeuren. Ja, precies, dat gaat niet vanzelf, dat hoor ik. Woont u nou in het noorden van het land en denkt u dat klinkt gezellig daar? Of ik heb ook een vraag. U bent welkom, we zitten vlakbij de Grote Markt in Groningen. We zijn tot 7 uur te horen op NPO Radio 1. En daarna gaan we nog een half uur online door. De livestream is met beeld. Kunt u trouwens vinden op www.nporadio1.nl. Groningen heeft nog altijd te maken met de schade van de aardbevingen. Tegelijkertijd is het de provincie waar de meeste energiearmoede van Nederland is. Het gaat over mensen die hun energierekening niet kunnen betalen. Hè? De SP heeft daar een plan voor bedacht. Een provinciaal energiebedrijf. Wie van u beiden kan ik daar het beste het woord over geven? Want het is een provinciaal plan, maar het is in alle provincies, geloof ik, hè, mevrouw Marijnissen? Ja, en het mooie nieuws van vers van de pers is dat ook in de provincie Drenthe er zojuist is besloten dat er onderzoek gedaan gaat worden naar een provinciaal energiebedrijf oprichten. Maar help me even, wat is een provinciaal energiebedrijf? Nou, het belangrijkste is dat dus de democratie, dat het dus onder democratische controle is en dat er dus zeggenschap is, in dit geval van de provincie, maar daarmee van de mensen. Ja. Die de mensen in de provincie kiezen. En dat is natuurlijk iets heel anders dan een commercieel bedrijf waar je geen enkele zeggenschap over hebt en die vaak natuurlijk wel aandeelhouders hebben. Maar die winst willen zien. Moeten die allemaal weg en komt daarvoor in de plek een energiebedrijf of komt die naast al die commerciële partijen? Dat laatste. Daarnaast. Dat kan. En tegelijkertijd, en daarom is het zowel een heel mooi provinciaal thema, omdat het waren natuurlijk altijd de provincies die voorheen eigenaar waren van die provinciebedrijven, als ook een landelijk thema, omdat landelijk in Den Haag natuurlijk is besloten tot dat zogeheten prijsplafond. Mm-hmm. En dat betekent weer dat er miljarden euro's nu worden overgemaakt naar commerciële bedrijven. En dan zeggen we, ja, hey, als je dat dan toch doet, dan kun je er ook gelijk wat zeggenschap voor terug eisen. Dus op die manier zou je ook al wat kunnen nationaliseren. Maar even iets bezalen, want ik snap het nog niet helemaal. Ik woon hier in Groningen. Ik kan kiezen of ik ga naar Essent, of ik ga naar Vattenfall, of naar Greenchoice, of ik ga naar de provinciale energie. Bijvoorbeeld, ja. En die heeft dan vergelijkbare tarieven of betere tarieven misschien zelfs? Ja, we hebben te maken met dat onze energie een markt moet zijn. Dat vindt de SP niet. De SP vindt dat energie een basisvoorziening maar is. Maar is nu eenmaal zo? Juist, net zoals zorg en OV. Maar het is nu eenmaal zo. Dus ook een provinciale energiebedrijf zou op die markt moeten opereren met die tarieven ook. Die gaat dan gewoon, maar het grote verschil is natuurlijk dat de winst die er vervolgens wordt gemaakt niet bijvoorbeeld zoals bij Vattenfall naar Zweedse aandeelhouders gaat of naar Japanse aandeelhouders zoals bij andere energiebedrijven, maar dat dan weer terug kan naar de samenleving of ingezet kan worden bijvoorbeeld om die energierekening te verlagen. En dat is keihard nodig. Maar dan gaat u toch een beetje meedoen aan die marktwerking, alleen de opbrengst gaat dan naar de staat. Nou, wij gaan liever niet meedoen aan die marktwerking, maar ja, aangezien de SP nog niet de meerderheid heeft. Precies, het is een stap van u die kant op. En u zegt weer stappen in dit model. Mevrouw Bakker, bent u er zelf enthousiast over? Jazeker, ja. Welke energieleverancier zit u nu? Ik zit nu bij Om Energie. Is dat een beetje oké? Ja, dat is best wel oké. De tarieven gingen ook niet zo heel omhoog. Heel veel dan is het helemaal energie. Niet nodig. Nou ja, nee, want uiteindelijk hebben we daar niet mee de huizen kunnen isoleren in bijvoorbeeld Oost-Groningen. Oh, want dat gaat het provinciaal energiebedrijf ja, dan ook zeker. Doen? Ja, zeker. Je zei al net een hoogste percentage energiearmoede. Ik vind het eigenlijk een heel vervelend woord, want het is eigenlijk structurele armoede. Ja. En de energierekening, die komt er meestal nog gewoon bij. Ja. Want in de gemeente waar dat is, in onze provincie, is gewoon al heel erg veel armoede. Ja. En ook heel veel slecht onderhouden woningen en lage lonen. Dus dat is gewoon een optelsom van heel veel. En dan kunnen we met de winsten dus die huizen gaan aanpakken. Ja, en dan is het ook slim, want als je dan bij dat energiebedrijf zit, dan gaat het energiebedrijf ook zonnepanelen op je dak leggen en isoleren en meer van dat soort dingen? Ja, precies. Dat is heel slim. Klinkt als de hemel op aarde. Ja. Ja. Nou, meneer Van den Brik, weet dat u moet stemmen. Ik woon niet in Groningen. Ja. We gaan naar meneer Heijer, want die is bij ons de gast en die heeft daar een vraag over. Ja, zeker. Goedenavond, fijn dat u er bent. Ja, ik heb een ingenieursbureau en wij helpen industrie, van een koekjefabriek tot een raffinaderij, maar ook olie- en gasvelden en van alles en nog wat aan verduurzaming en energiebesparing. We zijn landelijk actief, ook verschillende cluster energiestrategieën zijn we verantwoordelijk voor, waarin je kijkt met netbeheerders, wat ga je waar aanleggen. En wat ik overal zie, is een groot tekort aan mensen. Ik zie dat bij onze klanten, bijvoorbeeld de ministeries. Ik zie dat bij de gemeente, de provincie. Ja, het is in alle sectoren zo. Precies. Ja. Bij de coaches. De wat? De coaches. De dat coaches. Was toch gisteren nieuws? Ja, dat er ontzettend veel coaches bij komen. Ja, 270% goede zo. Wat is uw vraag? Als je dus al een tekort aan mensen hebt, en zeker aan technische mensen, ja, hoe kan je dan zeggen van er moet een energiebedrijf bij? U zegt dat ga je gewoon praktisch niet redden. Daar ga je geen goede mensen voor vinden. Dat. En het is ook helemaal niet handig, want je gaat concurreren met een... Wacht even één voor één. Mevrouw Marijnissen, waar haalt u de mensen vandaan? Ja, nou kijk, er zijn natuurlijk nu ook mensen die dit werk doen. Alleen de vraag is onder welke... U gaat ze wegkopen bij de marktpartijen? Nou ja, wie weet. Ja. Ik denk uiteindelijk dat het voor mensen ook heel leuk is om te werken bij een energiemaatschappij of bedrijf waarbij je ook goede dingen kan doen. Bijvoorbeeld dan alleen maar werken voor de aandeelhouders die dan in Zweden zitten. U zegt, die vinden we wel. Dat wordt het probleem. Nou, ja, dat denk ik niet. En er is ook veel werkloosheid in onze provincie. Okay. Dus we zouden ook heel actief kunnen inzetten op het omscholen van mensen en het opleiden van mensen die dit kunnen gaan doen. Meneer Aaldrik, bezwaar verworpen. Volgende vraag. Wauw, ging het ook maar zo in het debat, nou, zo makkelijk. Ik zou het wel willen doortrekken. Als dit een oplossing zou zijn, wat het natuurlijk niet is, doe dat dan ook in andere sectoren. Dan hebben we direct de hele werkgelegenheidsproblemen. U zegt, het is geen oplossing. Waarom is het geen oplossing voor u? We hebben gewoon handjes tekort, we hebben mensen tekort. Ja, dat is hetzelfde argument als net. Dat was verworpen. Nou, u moet een nieuw argument noemen. Argument is een feit. Okay. En waar haal je ze vandaan? Als je ze ergens vandaan weet te toveren, top. Doe dat dan ook voor de infrastructuurbedrijven als Enexis en Tennet, die van alles moeten aanleggen, maar niet aan mensen kunnen komen. Maar er zijn natuurlijk niet in één keer meer mensen die energie nodig hebben of zo natuurlijk. Hè? Dus in die zin snap ik het punt ook niet helemaal. Want dat blijft natuurlijk gelijk. Alleen de vraag is, waar werken die mensen dan? En in wat voor soort van bedrijf? En ik denk dat dat meer, even los van het absoluut terechte probleem dat u aankaart, maar ik denk dat dat meer een politieke keuze is. Van hoe kijk je naar energie? Vind je dat een basisvoorziening die voor iedereen is en die in het algemeen belang moet dienen? Ja. Of zeg je inderdaad, wat wij dus niet vinden, nou, dat moet een markt zijn, dat moet concurrentie zijn, nee, dat moeten aandeelhouders zijn, en die dit bedrijf ook met de winst van doorgaan. Dit bedrijf mag vermoedelijk nooit klanten afsluiten. Nee. Denk ik. Nee, hè? Nee, zeker niet. Oké, dus daar hoef je ook niet bang voor te zijn. Nee. Als we toch op dit terrein zitten, hoeveel zonnepanelen wilt u in de provincie Groningen? En hoeveel windmolens? Want dat moet ook allemaal dan. Nou, geen windmolens op land. In echt helemaal niets? Nee. Ja, hele kleintjes misschien op huizen en bij boerderijen. Er staat al best wel veel hier, ja, er staat ook heel veel. Ja. Daar hebben we ook al heel veel ellende van. Ook gehad voordat ze er kwamen. En nu ook hebben veel mensen overlast van. En de compensatie daarop is helemaal niet goed geregeld. Dus nee, geen wind op land meer. Maar u bent wel voor een goed klimaat, vermoed ik. Ja, zeker. Dus alles op zee? Nou ja, als er windmolens komen, moeten ze inderdaad op zee. En redden we het daarmee? Ik hoor iedereen zeggen, je hebt de luxe niet om te zeggen, dat hoeft niet. Als het gaat om energie, alles moet. Nou, kernenergie, ja, windenergie, zonne-energie. Je hebt alles nodig om duurzaam te kunnen leven. Vooral ook heel erg veel isoleren. Want dat wordt altijd heel erg buiten het hele debat gehouden, vind ik. Daar kunnen we ontzettend veel gaan besparen. Ja. Als je gewoon goed isoleert. En er zijn heel veel daken nog beschikbaar. Oké. Okay. En daar is de SP wel voor, ja, vol inzetten daarop. Ja, maar geen windmolens op land. Geldt dat in heel Nederland trouwens? Ja, en ik denk ook over de... Zei u ja? Ja, en ik denk... U wilt nergens op land windmolens? Nou, in ieder geval niet zolang er nog allerlei onderzoeken lopen naar wat bijvoorbeeld de gezondheidseffecten zijn voor mensen. Die lopen nog. En in ieder geval tot die tijd moeten we daar echt heel voorzichtig mee zijn. Maar over die zonnepanelen, als ik daar nog één ding over mag zeggen. Wij pleiten echt voor zonnepanelen op alle daken die daarvoor geschikt zijn. Maar dan ook als een collectief gezamenlijk project. Dus niet wat sommige andere zichzelf links noemende partijen propageren. Van ja, doet u maar een individuele subsidie en een lening afsluiten en dan kunt u zonnepanelen leggen. Nee, laten we dat nou gezamenlijk doen. Toen we ooit naar de riolering gingen, toen gingen we ook niet huis voor huis vragen. Goh, wilt u meedoen als huishouden? Wilt u meedoen? Goh, als u dan mee wilt doen aan de riolering, bij welk bedrijf wilt u dan riolering? En bij welk bedrijf wilt u dat dan? Moesten we zelf betalen voor die riolering of kregen we die van de overheid? Ja, dat is dan zo een belangrijk project. Dat zou de overheid gezamenlijk moeten oppakken, gezamenlijk organiseren. Ja, want dat hele verhaal over klimaatverandering, dat gaat natuurlijk door generaties heen. Dat is zo'n grote opgave. En ik begrijp werkelijk waar niet. Er zijn natuurlijk hele generaties, inclusief ikzelf, opgegroeid met een beter milieu begint bij jezelf. Mm-hmm. Die spotjes. Ja. Dat is dus echt het individualistisch neerzetten van iets heel breeds. Nergens windmolens, overal zonnepanelen. Dat is SP. Ja, dat hoor ik. Nou, ik vind wel... ik vind het bizar dat nog niet alle daken die daarvoor geschikt zijn in Nederland zonnepanelen hebben. Ja, okay. En dat is om deze reden. Omdat er wordt gezegd, u moet het zelf maar uitzoeken. Mensen moeten een startkapitaal hebben om vervolgens in aanmerking te komen voor zo'n subsidie. Ja. Ook super oneerlijk, want daardoor gaan de meeste klimaatsubsidies naar de rijkste mensen. Ja. In plaats van andersom. Ik zou denken, doe dat naar de mensen die het beste kunnen gebruiken. Ik heb wel een vraag over dit soort plannen van u. Want u wilt dat de overheid meer gaat doen. Er moet een energiebedrijf komen. Overal moeten zonnepanelen komen. We zitten nou juist wel in een tijd dat we ontdekken dat de overheid, nou laat ik het netjes zeggen, lang niet alles perfect kan. Ja. En nu gaat u de overheid nog veel meer laten doen. Waarom in vredesnaam zou dat goed gaan? Ik denk dat er een andere overheid moet komen. Deze overheid, die keihard faalt, bijvoorbeeld hier bij de gaswinning in Groningen, maar ook toeslagenschandaal. Gisteren weer een debat in de Tweede Kamer, nog steeds niet opgelost. Een grof schandaal. Ja, de overheid deze kan dat neoliberale niet. Overheid, die moet veranderen in een overheid. Waarbij dat de overheid is niet neoliberaal, die is van iedereen. Dat absoluut zijn alle wel. Ambtenaren bij elkaar. En dat is niet politiek. Ik heb het over de uitvoerende manier... belastingdienst. Dat is niet neoliberaal, dat is gewoon de overheid. Die is van ons allemaal. Meneer Van der Brink, nou en of de manier waarop dat georganiseerd... De overheid is van ons allemaal. allemaal. Ja. En het mooie daarvan is, we kunnen het dus ook veranderen. En we kunnen dus ook af van die... En ik bedoel met een neoliberale overheid en Belastingdienst bijvoorbeeld... dat ook bij het kinderopvangtoeslagschandaal zie je... de kinderopvang is geprivatiseerd. Daarom allemaal die individuele subsidies. Waarom is dat zo? Waarom organiseren we dat niet collectief? Hoe neoliberaal is het dat werkende mensen in Nederland... toeslagen nodig hebben. U gaat nu een rente houden over allerlei dingen die misgaan. Mijn vraag is, waarom gaat u de overheid nog meer... Het is een antwoord op uw vraag, wat is een neoliberale overheid? Nee, maar mijn vraag was vooral, waarom denkt u dat de overheid dat allemaal zou kunnen? Ze kunnen namelijk niet zoveel. En daarom is mijn antwoord dus, deze door de dominante VVD georganiseerde, inderdaad neoliberale overheid, die niet. Daar moeten we ook vanaf. Ja, je kan en er niet ik pleit ook niet sturen, voor hè? Meer overheid. Ik pleit voor meer democratisering, meer zeggenschap, meer gemeenschapsdenken. Daar geloof ik veel meer in. Democratische controle op iets als bijvoorbeeld een energiebedrijf, dat is iets heel anders dan een grote overheid organiseren. Nou ja, er komt een provinciaal energiebedrijf, dat is een overheidsbedrijf, neem ik aan. Met zeggenschap voor mensen daarin. En ja. Dat is het cruciale verschil. Dat heb je niet als je het aan de markt laat. Dat heb je niet als je het aan commerciële partijen laat. Dan regeren de centen en dan regeren de aandeelhouders. En niet het algemeen belang. Maar dan zou je bijna allemaal bedrijven kunnen maken die je dan die je wel bedrijven maken zoals ze nu zijn, maar die dan democratisch worden weggestemd of ingestemd als ze er komen. Nou, ik ben erg voor democratisering sowieso van bedrijven. Daar is ook nog een wereld te winnen. Ja. U bent niet bang dat we van de regen in de drup komen? Dat als we al die overheidsbedrijven van nu gaan maken... dat er allemaal helemaal niks meer lukt in dit land? Nee, totaal niet. Want nu zien we precies het tegenovergestelde. We hebben er en geen zeggenschap over... en de winsten die worden gemaakt, die gaan ook naar het buitenland. Hmm. Oké. We gooien het over een andere boeg. Want de visser die hoort, de visser op de zee... door Den Haag raakt hij in de WW... Johan Rispens is bij ons. Goedenavond, meneer Rispens. Hallo. Goeie, waar gaat dit lied over? Ja, protestzong. Hij zit nog in de dop. Hoor ik al wel. Mocht hij helemaal uitgezonden worden. Dat is een grote teleurstelling voor u. Ja. Maar wat is er aan de hand? Ja, wat is er aan de hand? Er is zoveel aan de hand bij ons. We krijgen een na de andere slag op de bek, zeg maar. En ik bedoel, katalysators. Want u bent garnalenvisser. Ja, ik ben zelf dat garnalenvisser. Dat moet u even bij zeggen. U bent garnalenvisser. Ja, ik ben Johan Rispens. Ik vis van 1988 voor mezelf met een garnalenkottertje van 200 pk, zeg maar. Hier in de kuststrook, op de Waddenzee. Dus nou, ik ga nu 140 jaar mee, zeg maar, op die zee. En hoe gaat het? Ja... Hoe gaat het? Visserij is altijd ups en downs. Maar dan heb je met de natuur te doen. Heb je slecht weer, winters, te warm. Net als een boer, zeg maar. Is het een leuk vak? Ja, anders had ik dat geen 40 jaar voorgehouden. Dat wel, oké. Okay. Ja. Maar ik hoor u vooral klagen over dat de winters te warm zijn... en dat nee, er meer dingen misgaan. Nee, maar dat ben ding... Die... Dat is bij natuur, denk ik, daar moet je gewoon moet je mee dealen, zeg maar. Ja. Dat is het probleem niet. Wat is het probleem wel? Het probleem nou is, we krijgen een katalysator, stikstof, al die dingen. En we willen wij wel aan meewerken, maar we moeten eerst een vergunning hebben. Wacht even uitleggen. De garnalenvissen stoten best veel stikstof uit. Daarom moet u een katalysator... Nul, wacht nou. Ik heb dat ook niet bedacht, hoor. Maar 0,03... Het is stel niks leuk. Dat zegt de bouw ook, dat zeggen heel veel onderdelen. Ja. Maar u moet daarvoor een katalysator aanschaffen voor uw schip, want dan stoot u minder uit. En dat is best wel duur, zo'n katalysator. Ja. Ja. En die investering, kunt u die doen? Ja, die kun je wel doen. Maar als jij een huis koopt en ze schoppen jou op straat, je hebt geen werk. Ja, dan wordt het huis te duur. Hmm. En dan kun je het niet betalen. Ja. En dat is hier ook zo. Kijk, er zijn jongens bij die kennen het om praktische reden niet kwijt. Technisch gezien, hè, in de machinekamer. Er zijn misschien wat financieel. Maar als jij maar de lengte krijgt om dat weer terug te verdienen. Ja, en dat is maar de vraag, want het ligt natuurlijk wel onder vuur ook. Hè, dat garnalenvissen wat u doet. Ja, dat klopt ook. Wij liggen onder vuur. We zitten in een Natura 2000 gebied. Hè, en ja, en toen in 2000 was het allemaal, viel er allemaal een beetje mee. En toen werd er gezegd, jongens, als jullie MSC halen... dan zal jullie niks, geen stroopweg, stroopbreed in de weg ligt worden. Nou, ik kan je wel vertellen, je hebt nou hier zo de... Ik ben niet trots op hem, maar ik ben wel ambassadeur van Nederland, van Europa. De eerste garnalenvisser. We doen nou alles om die natuur te sparen. Van, ja. Als je die natuur maar het spaart, gaat niet ver genoeg, zo. Want in de Tweede Kamer is onlangs een voorstel ingediend door de Partij voor de Dieren om een visserij in Natura 2000 gebieden helemaal te verbieden. Ja. Dus dan zou u daar gewoon echt niet meer mogen komen. Ja, precies, dat is het. En de SP heeft die motie gesteund. Ja, dankjewel Marijns. En ik heb even gisteren even een stukje opgezocht op jullie sites. En dat is sociaal en dat is werk. En nou, armoe hoor ik hier allemaal. En ik wil niet zeggen dat wij arm zijn, hoor. Maar ik bedoel, als je dit gaat ondertekenen met Europa, dan kan je dan wel een soortje meer armoede lui bij krijgen. Nu mag u iets zeggen. Nou, ja. Nou, allereerst om te horen, mooi om te horen dat u zo trots bent op uw werk. En wat rot en wat kloot om te horen dat het er nu zo voor staat. Want dat kan ik me heel wel indenken. Die precieze motie is zo... Dat heeft u voorgestemd? Ja, dat geloof ik gelijk, als u dat heeft opgezocht. Ja. Maar die heb ik zo 1, 2, 3 niet paraat. Ik kan me wel voorstellen, maar goed, dat moet ik dan nader uitzoeken, dat het te maken heeft met de bescherming van het Waddengebied. Dat vinden wij wel heel belangrijk, maar dat hoor ik u ook zeggen, dat u dat ook heel belangrijk vindt. Maar dat zijn natuurlijk precies de twee waarden die hier botsen. En daarom is het ook voor u een lastig dilemma. Oké. Ja, nou, want aan de andere kant, wat ik inderdaad er wel lastig aan vind, dat hoor ik meneer ook zeggen. En dat geluid horen we ook bijvoorbeeld van de boeren. Dat er nu in die hele stikstofdiscussie, dan kijk even iets breder, maar dat er zo eenzijdig gekeken wordt naar, in dit geval bijvoorbeeld dan de garnalenvissers, maar in het geval van de boeren. Terwijl de SP wel steeds zegt, alsjeblieft, laten we nou breed kijken. Ook naar industrie, ook naar mobiliteit. En laten we nou niet dan mensen zo gaan aanpakken. Ja. Terwijl we vinden dat er veel breder gekeken moet worden. En er dan misschien wel andere dingen mogelijk zijn. Ja, maar vindt u dat het mogelijk moet blijven om naar garnalen te blijven vissen? Nou ja, meneer... als dat op een goede manier voor de natuur kan. Kijk, sorry, ja, die expertise heb ik hier onvoorbereid op dit onderwerp aan tafel niet. Dat weet ik niet. Okay, vind ik het beschermen van het Waddengebied wel, vinden we wel ontzettend belangrijk. Belangrijker dan werk? Dus dat weet ik niet. Nou ja, nee, niet belangrijker dan werk. In die zin van, tuurlijk is dat belangrijk en er is maar één Waddengebied. En dat willen we goed beschermen. En als dat niet op een goede manier kan, dan moeten we kijken hoe het werk misschien anders georganiseerd kan worden. Of dat er ander werk is. Zo moet het wat mij betreft gaan. Mevrouw Bakker? Nou ja, die motie waar het over ging, dat ging vooral ook over dat we vinden dat er weer een vergunning afgegeven mag worden als er ook duurzaam gevist kan worden. En het is natuurlijk inderdaad zo, zoals Lilian ook zegt, van er wordt heel erg nu naar de boeren en de visserij gekeken. Dus dat beaam ik, en moet natuurlijk veel integraler kijken. Ja. Maar we moeten ook verder kijken, hè, want er vindt ook gewoon zoutwinning plaats onder de Waddenzee. Ze willen weer nieuwe gaswinning. Maar dat heeft daar wel mee te maken. Namelijk? Want als we daar allemaal mee stoppen, is er misschien wel meer mogelijk voor juist dit soort belangrijke dingen voor werk. En Zoutkamp, waar de garnalenvissen wonen, is een heel belangrijk gemeenschap. En ja, heel die veel gaat werk helemaal kapot, daarom... lees ik in alle kranten, ja. Als gevolg van het feit dat er nou niet meer gevist mag worden, meneer Ribbens. Kijk, dat ga je op de duur... Ik laat op TV Noord zeggen, ik wil het glas half vol houden. Ik wil er helemaal niet aan denken, hè, dat het glas leeg wordt. Maar laatst lag achter Simon de Kotenvis. En dat mag je echt wel weten. En ik bedoel, daar zit ik in mijn stuurstoeltje. Daar zit ik dus al 40 jaar. En dan denk ik op de duur bij de vuurtoren, of de watertoren van Simon de Kotenvis en de vuurtoren. En dan komt er in één keer een kriebel boven. En denk van, ja jongen, dit is met een paar jaar afgelopen. En dan kom je nooit weer, hè. Ik bedoel, en dat is een kutgevoel, weet je dat wel? Als je dat van binnen krijgt, ja? Dat is zo'n misselijkmakend gevoel. Dus... Maar bent u dan nu gerustgesteld door beide dames? Nee, nog niet. Nee, je moet er gewoon een aantekening onder zetten. Kijk, ik heb net met Agnes er al over gehad. Hier, nou druk, dat weet ik ook wel. Maar ik nodig je bij deze uit, om eens even naar Blauwe Zoog te komen, aan boord te kijken. En samen, kijk, dan wil ik hem weer met een MSC beginnen. Wij hebben nou 10 jaar met dat MSC gestoeid. Wat is het MSC, heel kort? Nou, dat weet Lilian wel. Ja, meneer kan het vast veel beter vertellen dan ik. Dat bedoel ik dus. Maar in ieder geval, MSC... Dat bedoel ik dus. Vindt u dat zij het niet genoeg van weet? Zij had het moeten weten. Oké, vindt u, ja. Vind ik, maar ik weet ook dat je heel veel moet weten. Ik neem het jou niet kwalijk. Misschien dat de rest van de luisteraars het ook niet weten. Nee, precies. Nee, maar dat weet ik wel. Ik doe dat soms ook wel eens. En dan zeg ik wel eens tegen sommigen van... weet je wel, MSC betekent? Nee, dan moet dat wel wezen. Maar ik kom graag, hoor, als dat de oproep is. Het is een duurzaam... Ja, je moet gewoon komen. Maar in ieder geval... het is een duurzaamheidslabel. Dat ook al afgesproken. Kijk, en op de duurzaamheidslabel... Kijk, je hebt 200 vissers en die heb je niet in één keer in één maand. Dat gaat gewoon niet lukken. Dus één wil dit, ander wil dat. Nou, na 10 jaar hebben we dat label erop gekregen. Maar daar zitten we zelf ook een eisenpakket aan. Ja. Wijdere mazen, minder vissen. In periodes vissen dat die platvis klein is... ga je ook een ermaatje minder vissen. Maar precies. Dit moet wel... de kans krijgen om dit nou te ontpoppen, zeg maar. Wat gaat u stemmen? Caroline. Caroline? Ja. Oké. Okay. Ja, moeilijk, hè? Waarom? Of misschien ook wel Obama, weet ik nog niet. Als die afspraak voor 15 maart komt, dan heeft ze nog een kans. U kunt niet op Caroline of Lilian stemmen, natuurlijk. Nee, maar wel op Agnes. Het is ook nog geen 15. Het is ook nog geen 15. Oh, Agnes, maar het is nog geen 15. Het is wel een mooi bruggetje naar de volgende kwestie. Want maar je krijgt straks even 2 bakjes kanaal en dan weet je nog hoe ze proeven, jullie beiden. En ik kom heel graag, nee, dat meen ik serieus. Daar hadden we het voor de uitzending al even over, maar ik kom graag. Straks zal even je 06 hebben. Toen we het over 06 zelfs. Hier gebeuren hele andere dingen, volgens mij. Komt goed. Vanmorgen sprak ik in de podcast de Spindokters... voormalig politiek adviseur van de VVD, Raymond Mens. En hij zei het volgende over de SP. Het probleem van de SP is dat het zelfs geen tegenstem meer is. René van der Gijp zei, ben je nu tegen, stem dan op haar. En hij bedoelde met haar Caroline van der Plas, want die zat naast hem. En dat gaan natuurlijk heel veel mensen doen. Dus het is natuurlijk een probleem voor de SP dat stem tegen, stem SP... dat niet eens meer kan. Ja, een heel klein stukje uit een langere analyse. Het is een beetje wat hij hoort natuurlijk eigenlijk bij uw partij. Hij is een arbeider. Wij werken met zijn handen. Die hoort natuurlijk bij uw partij. Die gaat misschien wel naar Caroline. Hoort u dat meer? Nou ja, wat ik wel hoor is dat er genoeg mensen in Nederland zijn... die inderdaad linkse partijen in zijn algemeenheid meer dan zat zijn. En dat zijn vaak gewoon de werkende klasse. En ik vind inderdaad, ik heb daar een heel boek over geschreven, zoals u weet... dat wij ons wat aan moeten trekken als partij. En dat doen we dus ook, vind ik, denk ik. En over die tegenstem, ja, ik denk we zijn als tegenstem ooit in 94 de Kamer ingekomen. Dat was toen ook onze leus, stem tegen, stem SP. Inmiddels denk ik, hoop ik, dat we meer zijn dan een tegenstem. Dat we ook een tegenmacht zijn. Zie bijvoorbeeld de rol die wij als partij met Renske Leijten hebben voorop gespeeld in toeslagenschandaal. Wat we samen met Pieter Omtzigt aan het licht hebben gekregen. Nou, uiteindelijk heeft het kabinet daarover moeten aftreden. Ja, ik denk, er wordt wel eens gekscherend vaak gezegd, ja, als je in de oppositie zit, dan sta je langs de zijlijn. Mm. Zo'n belachelijke uitspraak. Tegenmacht, het controleren van de macht is... Oh, ja. Nou, bij deze belachelijke uitspraak. Dank u wel. Het controleren van de macht en dus ook het zijn van een tegenmacht is super cruciaal. Ja, dat is een beetje een ander onderwerp dan we net aankaarten. Hij is tegen wat er gaat gebeuren en hij gaat naar de BBB. Hij gaat niet meer naar u. Mist u deze kiezer dan niet? Raakt u die niet, bent u die niet kwijtgeraakt hiermee? Oh, u zegt gewoon jawel. Ja. U had geen microfoon, maar meneer Rimmens zei jawel. Ja, maar we hebben natuurlijk ook te maken met nieuwe partijen. Dat is altijd met meer partijen. Dus toen de SP in de Kamer kwam met dat stem tegen... toen waren er 11 partijen, geloof ik. Nu zijn er 20 of 21 zelfs. Intussen ben ik de tel kwijt, meneer Van der Brink, sorry. Eindeloos. Maar in ieder geval 20 fracties in de Kamer. Ja. Ja, dat is ook een werkelijkheid. Dus u zegt dan, er zijn zoveel partijen... dat er voor elke partij afzonderlijk minder overblijft. Er zijn meerdere partijen waar je met die stem terecht kan. En ik denk dat het aan ons is om uit te leggen... dat er ook partijen zijn op rechts... bijvoorbeeld, die pretenderen dat te zijn voor de werkende klasse... maar die niks klaarmaken. Ik had een debat met Ja 21 bijvoorbeeld. Nou, die zegt dat ook te zijn. Ja. Nou, die zijn vervolgens wel voor meer marktwerking... als het gaat over sociale huur. Weet je wel, daar willen ze gewoon vanaf. Het minimumloon verhogen, hoef je bij hun niet aan te kloppen. Meer lasten voor het bedrijfsleven, no way. Dus... Mevrouw Bakker, is de boerburgerbeweging hier in Groningen een concurrent voor u? Ziet u ze zo? Ik weet niet of ze echt direct een concurrent van ons zijn... maar ze hebben wel, staan wel heel goed voor in de peilingen. En we zien wel dat mensen inderdaad opnieuw... partijen hun tegenstem laten horen, omdat ze afgehaakt zijn gemaakt... eigenlijk door al de jarenlang Rutte, wat niks voor hun heeft betekend. Mm-hmm. En ja, ze zijn boos. 4 jaar geleden was het ook... En de BBB pakt die stem dus en u niet. Ja, na de 4 jaar geleden was het ook zo dat Forum voor Democratie dat heeft gedaan. Toen verloren u 4 zetels. Ja, klopt. En wat ik heel pijnlijk vind, dat heel veel mensen op Forum voor Democratie hebben gestemd... omdat ze dachten dat ze iets voor hun gingen doen. Ja. Maar binnen 2 jaar was die hele partij helemaal uit elkaar gevallen. Zegt u dat nu ook tegen mensen zoals meneer Rimmens die overwegen BBB te stemmen? Ik hoop dat de BBB dat nou natuurlijk niet gaat doen als mensen op hun stemmen. Maar die kans bestaat wel, want een nieuwe partij, als die zo groot wordt in één keer... Ja. Ja, dan moet je allemaal wel kunnen bolwerken. Ja, heel dat forum is natuurlijk gewoon niks meer van over. Nee, dat was toen de zogenaamde. Maar je kan niet automatisch zeggen, dus wordt het met BBB ook niks, lijkt me. Nee, zeker niet. Dat hoort u ons ook niet zeggen. Goed, we gaan even afsluiten voor de radioluisteraars. Onze verkiezingspodcast, De Spindokters, vertel ik u, is op de bekende platforms terug te vinden. En daarin probeer ik elke dag door spins heen te prikken, samen met twee voormalig politiek adviseurs. Het is bijna 7 uur. Dat betekent dat we hier op Radio 1 door de tijd heen zijn, maar niet getreurd. Hier in Groningen en online gaan we verder. U vindt de link naar het vervolg van de uitzending op www.radio1.nl. En we praten onder meer over de vraag of de SP hier in Groningen wil gaan besturen, want dat lijkt me best een dilemma voor u, mevrouw Bakker. De vorige keer kostte dat 4 zetels namelijk. Als u dat nog een keer doet, blijft er heel weinig over. En of de Lely-lijn nou echt nodig is hier in Groningen. Dat is een hele leuke afsluiting meer van de week. Nee, daarom moeten mensen allemaal online verder gaan luisteren. Okay. Tegen de radio luisteraars zeg ik bedankt voor het luisteren. Voor nu een fijne avond en tot zo op de livestream. Dit is de dag is een programma van de EO. NPO Radio 1.